olursam, ileride bir gün zengin olursam, gelin etrafımda toplanın emmi. Kiminiz söyleyin, kiminiz çalın. Gözü kara yar, saçlarını tara yar, al kaçır beni diyon da, hani cepte para yar. Güneşini kesme yar, rüzgar olup esme yar, Allah darı bit kesilmez, suratını asma yar. Zengin olursam, ileride bir gün zengin olursam, gelin etrafımda oturun evmi. Verdiğim sözlerde durmazsam eğer, verdiğim sözlerde durmazsam eğer, batırın emmi. Kaşı gözü kara yârim, saçlarını tara yârim, al kaçır beni diyon da, hani cepte para yârim. Güneşimi kesme yârim, rüzgar olup esme yârim, Allah darı bit kesilmez, suratını asma yârim. Kaşı gözü kara yârim, saçlarını tara yârim, al kaçır beni diyon da, hani cepte para yârim. Güneşimi kesme yârim, rüzgar olup esme yârim, Allah'tan ümit kesin.